آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا، اپنے لیے یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلمو یا لا ادری وغیرہ کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہوں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنہ، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا، اعلاء کلمت الحق کروں گا، حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیہ کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ، اشعار وغیرہ بولتے وقت اخلاص پر توجہ رکھوں گا، اپنی علمیت کی دھاک مٹانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات، علاقائی دورہ برا، نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر دوران بیان حتی الامکان نگاہ نیکی رکھوں گا، قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا انشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبدالرضا اتاری، پشاور، فیضان مدینہ. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ روزہ افطار کا ٹائم ہونے سے پہلے، پانچ منٹ پہلے، اگر روزہ افطار کرنے کا مسجد میں اعلان ہو جائے اور اس اعلان پر اگر بعض لوگ روزہ بھی افطار کر دیں تو اعلان کرنے والے کے متعلق یا روزہ افطار کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہوگا شریعت میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اول تو یہ معلومات کی کمی ہے لوگوں کی کہ وہ اذان کو افطار اور سحری کا سبب سمجھتے ہیں. اذان نہ افطار کے لیے دی جاتی ہے نہ سحری کے لیے جاتی ہے، اذان تو سارا ہی سال ہوتی ہے، روزہ تو مہینہ ایک ہوتا ہے رمضان میں، تو ان کا تعلق نمازوں سے ہے اور روزے کا تعلق اوقات سے ہے. تو ہر ایک کو اپنے وقت کی معلومات رکھنی چاہیے. اب چونکہ لوگ افطار کرتے ہی اذانوں پر ہیں، یہ عام ایک عرف ہو گیا اس پر، اس لیے مؤذن کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن کوئی مؤذن جان بوجھ کر غروب آفتاب سے پہلے اذان دے دے اس کا امکان نہیں ہے. کوئی مسلمان مؤذن ایسا نہیں کر سکتا، نہ کوئی مسلمان وقت سے پہلے ویسل، بھونگڑا جو بجتا ہے وہ بجا سکتا ہے. تو اب اگر غلط فہمی کی وجہ سے کہ اس کی گھڑی نے دھوکہ دے دیا، یا غلط فہمی ہو گئی، گھڑی آگے پیچھے ہو گئی، اس نے اذان دے دی، تو اس کے اذان کے مطابق جس نے روزہ افطار کر لیا، بھلے غلط فہمی میں کیا، پورا وقت ہو گیا یہ سمجھ کر کیا، ان سب کو روزے قضا کرنے ہوں گے، کفارہ نہیں ہوگا اس پر، صرف قضا فرض ہوگی. رمضان شریف کے بعد وہ پانچ دن جو حرام ہے روزہ رکھنا سال میں، ان کے علاوہ کسی دن قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیں. مؤذن صاحب سے لڑنا، الجھنا، برا بھلا کہنا، باتیں بنانا کہ اس کو بھوک بہت لگی تھی، اس کو روزہ لگ گیا تھا، اس کو جلدی کھانا تھا، یا یہ جاہل ہے تو بدھو ہے تو فلاں ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو گناہوں میں اضافہ تو کر سکتی ہیں، آپ کے روزے کو نہیں بچا سکتی، روزہ تو آپ کا ٹوٹ گیا. اسی طرح سحری میں بھی احتیاط کی جائے. سحری میں تو مسئلہ ہی مطلب یعنی کہ چلو افطار میں تو ایسا ہے کہ غروب آفتاب کے بعد اذان دی جاتی ہے, فجر کی اذان تو فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے, تو فجر کی تو اللہ اکبر شروع ہی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہونی چاہیے, تو اس لیے اس کا تو تعلق اذان سے ہے ہی نہیں, یعنی یوں بھی نہیں ہے, اس لیے اذان سے پہلے ہی کھانا پینا بند کرنا ہوگا, لیکن اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وقت صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے روزہ بند کرنا لازم ہے, پانی پی کر بند کرنا یہ ضروری نہیں ہے. تو تب کھانا پینا اگر کھا پی رہا ہے تو ترک کر دے, نہیں کھانا تو ٹھیک ہے اب نہ ہی کھائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جان امیر اتاری پنجاب کی چاوڑی سے عرض کر رہا ہوں, مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں, بڑا ہی سرور آ رہا ہے, بڑی ہی معلومات مل رہی ہیں. تو عرض یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنت میں کون سا لباس تھا, کہ آپ کس لباس میں جنت میں رہتے تھے, اس کے بارے میں عرض گزار ہوں. جزاک اللہ خیرا. سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود پر, سارے وجود پر ناخنوں کی طرح کا لباس تھا, کپڑے نہیں تھے, پورے بدن پر ناخن. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مطلب حکمت عملی سے اس کو پیدا فرمایا تھا, ناخنوں سے ڈھکے ہوئے تھے, جو مجھے یاد پڑتا ہے. اگر آپ ہے نا ناخن, ناخنوں کا لباس اللہ نے ان کو پہنایا تھا. البتہ جب زمین پر آپ کا ورود مسعود ہوا تو وہ ناخنوں کا لباس جو تھا وہ اتار لیا گیا, تو اب آپ نے درختوں کے پتے وغیرہ سے ستر پوشی فرمائی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر کوئی رات کو مسجد میں اس لیے سوتا ہے کہ وہ روزانہ جو ہے نا مطلب مسجد میں ہی سوتا ہے, اور مقصد یہ ہے کہ وہ اسے صبح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ مل جائے گی, گھر پر سوئے گا تو نہیں ملے گی, تو یوں اس کا مسجد میں سونا درست ہوگا؟ سر مسئلہ یہ کہ دیکھو نا, ایک تو اتفاق ہے کہ جمعہ رات کو اجتماع کے بعد لیٹ ہو گیا اور اپنے علاقے کی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہر گیا سو گیا, ایک تو یہ صورت اتفاقی. دوسرا ہے کہ مستقل کوئی مسجد کو گھر بنا لے کہ یہیں اب پڑھا رہوں گا, پانچوں نمازیں پڑھتا رہوں گا, یہ ساری مسجد میں اگر اس طرح کے جذبے والے یا بے گھر لوگ پڑے رہیں تو مسجد پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے نا. تو اس لیے یہ مستقل مسجد میں نماز کے لیے سونا یہ جائز نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح باپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ اپنا ستر دیکھنا یہ شرم کیسا ہے؟ اپنا ستر نہیں دیکھنا چاہیے, اس کی بعض صورتوں میں تو بڑی قباحتیں ہیں. اب وہ صورتیں جیسے کہ حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے, نظر بھی کمزور ہوتی ہے وغیرہ. البتہ یہ کہ اس کو گناہ نہیں کہا جائے گا, کہ بس ناپسندیدہ ہے بچے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں، یعنی کہ موجودہ دور میں ایک فطرے کی مقدار میں کتنے پیسے بنتے ہیں؟ محمد جنید رضا تاریخ ساہیوال فضان شاہ چران. اللہ، کہ اب پوری دنیا میں ایک ہی قیمت تو ہو نہیں سکتی فطرے کی. گیہوں 2 کلو میں سے 50 گرام کم، گیہوں، کنک جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، گندم بولتے ہیں، تو وہ اس کا آٹا یا اس گیہوں کی رقم، یہ فطرہ بنتا ہے. اب اگر باب المدینہ کا حساب معلوم ہے تو جون سا آٹا کھاتا ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ کوئی، مگر ہمارے یہاں رقمیں ڈکلیئر کی جاتی ہیں تو غالباً اعلیٰ گندم، سب سے اعلیٰ گندم، کیونکہ یہ عوام ہے نا، ان کو بیچاروں کو مطلب جب تک یعنی کہ نوالا چبا کے نہیں دو نا تو یہ نگلتے نہیں ہیں. ان مانو اگر ماور ہے ان کو بالکل یعنی کہ فکس رقم دے دو، باقی ان کی تو سوچکا نہیں پڑتا ہے. معلومات کر لیں تو اچھا ہے، باب المدینہ کے تعلق سے یا مشہور شہروں کے تعلق سے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار ابو الحوت محمد اسد رضا اتاری پشاور سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ مدنی منے اور مدنی منیا کیا پھول کے اندر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں جو نابالغ ہوتے ہیں؟ اور باپا کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے، کیا باپا جان میں اپنا شہر میں 10 کا اعتکاف کرنے کے بجائے آپ کی بارگاہ میں آ کے اعتکاف کر سکتا ہوں؟ نابالغ اور نابالغات کا آپس میں پردہ نہیں، بڑوں سے بھی پردہ نہیں ہے تو ان کا آپس میں کیا پردہ ہونا. البتہ احتیاط اس میں ہے کہ جب یہ نابالغ اور نابالغہ کچھ کچھ سمجھدار ہوں تو ان کی آپس میں دوستیاں نہ رکھی جائیں، کہ پھر یہ جب ایک دم دوستیوں کے ساتھ یہ پروان چڑھتے ہیں تو بالغ ہوتے ہیں، پھر ان کے یعنی کہ گناہ کے سلسلے کو روکنا دشوار ہو سکتا ہے، اور ان کے اندر مجازی عشق کا بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے آگ اور پانی جدا جدا رہیں، اسی میں عافیت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب کی بارگاہ میں اسلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مسئلہ پوچھنا ہے سود کے بارے میں. اب یہاں وہ سوال ادھورا رہ گیا، دوسرا انہوں نے یہ پوچھا کہ میں اپنے شہر میں اعتکاف کروں کہ فیضان مدینہ میں کروں. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقے میں، شہر میں ہی کیا، اپنے اپنے علاقے میں اعتکاف کریں، اور اس میں اپنے جو اپنے بڑے ذمہ داران جو اس کی ترکیب بناتے ہیں تو ان سے ان کے مشورے سے اگر وہ کہیں گے فلاں علاقے میں اعتکاف تم کر لو تو کر لیں، ورنہ پھر اپنے علاقے کو فوقیت دے، کیونکہ اب سارے ہی جب فیضان مدینہ میں جمع ہو جائیں گے ذمہ داران یا مبلغین، تو اب یہ کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کا کیا بنے گا. تو یہاں جو ادھر ادھر سے آتے ہیں نا تو عموماً یہ میرا گمان ہوتا ہے کہ مبلغ نہیں ہوتے، نہ علاقے میں یہ ایکٹیو ہوتے ہوں گے، تو یہ اس طرح کا مواد یہاں میرے خیال میں جمع ہوتا ہے. باقی جو ذمہ دار مبلغ سمجھدار اسلامی بھائی ہیں ادھر، وہ اپنا علاقہ کیوں چھوڑیں گے، اپنا شہر کیوں چھوڑیں گے، اپنا قصبہ کیوں چھوڑیں گے؟ تو کام کے دن ہے. میں جب مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو مدینے کی حاضری دینی ہے تو 11 مہینے وہاں حاضریاں دیا کریں، رمضان مبارک کے بھی اگر آپ کو وہاں نظارے کرنے ہیں، شعبان المعظم میں حاضری ہو, دو چار دن ابتدائی روزے وہاں گزار لیں, پھر ان سب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جو مبلغ ہیں ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو بے شمار نئے نمازی آتے ہیں ان میں کام کریں, ان کو سال بھر کا نمازی بنا دیں, مستقل نمازی بنا دیں. تو جب میں یہ مشورہ دیتا ہوں تو یہ بدرجہ اولا مشورہ رہے گا کہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے قصبوں میں ہونے والے اعتکاف ہی کو کی رونق بڑھائی جائے. عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ رونق رونق ہی رونق ہے. ویدا بابا, پورا سال علاقوں میں اگر کوئی مدنی کام کرنے والا اسلام بھائی ہونا تو وہ خود ہی دیکھتا ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالیگان ہے, درس دیتے ہیں, چوک درس دیتے ہیں, اس طرح کے اسلام بھائی, ان کے ساتھ پورا سال رابطہ اور واسطہ ان کا رہتا ہے. یہ انہی کی ترقی بنا کر اپنے علاقے کی اسی مسجد میں جس میں درس و بیان اور مدرسے کا معمول رہتا ہے اس میں اعتکاف کی ترقی بناتے ہیں, پھر مبلغین اور بعض ذمہ داران کے بیان رکھواتے ہیں, نیتیں کرواتے ہیں, ماشاءاللہ پھر وہ دمال نہ جانے ہزارہ مساجد کے اندر دعوت اسلامی کے تحت آخری اشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. ہاں تو یہی عرض کرنا کہ سارے اگر یہاں فیضان مدینہ میں جمع ہو جائیں گے تو ان مساجد میں کام کون کرے گا, مدنی کام کون کرے گا؟ تو اس لیے جو بھی ادھر ادھر سے آتے ہیں نا, یعنی وہ مطلب اب میں کہوں کہ میرا حسن زن ہے کہ یہ سب نکمے ہوتے ہیں تو ان کو برا لگے گا, اور اگر میں کہتا ہوں کہ یہ سارے مطلب منجے مولیاں دوڑ آتے ہیں تو پھر یہ مدنی مرکز کی نافرمانی کہلائے گی. تو اب یہ کہ آپ نکمے ٹھہرے ہیں یا مدنی مرکز کے نافرمان ٹھہرے ہیں جو یہاں آ جاتے ہیں, ابھی آپ خود ہی فیصلہ کر لیں, میں کچھ نہیں بولتا. قفل مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ایک مسئلہ پوچھنا ہے سود کے بارے میں. اب یہاں پہ یو کے میں موسٹلی جتنے بھی لوگ گھر لیتے ہیں خریدتے ہیں یہ بینک سے قرضہ لیتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ اس کی مالیت کا یہ ہوتا ہے. تو یہ پتا کرنا تھا کہ گھر لینا ضرورت کے لیے سود کے اوپر یہ کیسا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ سود پر گھر صرف وہاں یو کے میں نہیں لیتے, یہاں بھی لیتے, پاکستان میں بھی لیتے ہیں, اور یہ شاید انٹرنیشنل آفت ہے جو نازل ہوئی ہوئی ہے. تو دنیا میں کہیں بھی ذرا سود اگر کوئی مسلمان سے لیتا ہے تو گناہگار تو ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ سے پوچھنا تھا جو نماز تراوی میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کے لیے جب جاتے ہیں تو جو رکعات رہ جاتی ہیں وہ واپس آ کے پہلے وہ پڑھی جائیں یا جماعت کے ساتھ مل جانا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت کے ساتھ ملنے کی تو کڑی شرائط ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہر ایک اس کو جانتا نہیں, اور بہتر بھی یہی ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سود دینا میں بھی سوچ رہا تھا کہ وہ, اچھا میں سود والے میں بھی کچھ جواب میرا وہ نہیں, سوال کا جواب نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ سود پر مکان لے سکتے ہیں نہیں, تو ظاہر ہے کہ سود دینا پڑے گا جب لیں گے تو یہ حرام ہے, حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. سود پر بھی مکان لینا یہ حرام ہے. اچھا, اور انہوں نے کیا پوچھا؟ ہاں اچھا اچھا. نہیں وہ جس یعنی جس رکن میں امام ہے نا وضو کر کے آیا تھا اسی رکن میں شرکت کریں گے, اور اب سلام امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں بچی ہوئی ہیں پوری کریں گے, یہی ہے نا. پاپا اگر ایسا ہو کہ یہ امام نے سلام پھیر دیا, یہ بھی سلام پھیر دیا, اب اس کا وضو ٹوٹ گیا, یہ وضو کرنے چلا گیا, پیچھے جو ہے ان یہ بھی 12 رکعتیں ہوئی تھیں, اب جب واپس آیا تو 2 ہو چکی تھی, ادھر 14 تراوی پوری ہو گئی ہیں, تو اب یہ جو 2 امام نے پڑھ لی ہیں اپنے طور پر, اب یہ پہلے 2 پڑھے یا امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور کیا کرے گا؟ اختیار ہے اس کو, جو چاہے کرے. نماز ادھوری جماعت اور فرض نماز جو ادھوری ہوتی ہے اس کا اور یہ تراوی کی نمازوں میں تو فرق تو ہے نا, یہ دو دو دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ امام تراوی پڑھ رہا ہے اور وہ ایک رکعت پڑھ چکا ہے اور دوسری رکعت میں کھڑا ہے, اب کوئی شامل ہو جماعت میں تو وہ چاہے کہ میں پہلے ایک رکعت پڑھ لوں اور اب امام کے ساتھ سلام پھیروں گا, تو یہ نہیں کر سکتا, پوری پوری 2 رکعت وہ اپنی الگ پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی. فطرے کے بارے میں آپ نے جب یہ رہنمائی فرمائی تھی کہ اتنا کلو اور اتنا گرام, اگر اس کے متعلق دوبارہ فرما دیں کہ فطرے کے اماؤنٹ کے لیے کیا معیار کیا ہے؟ وہ جو گیہوں یا جو آٹا, جس گیہوں کا آٹا استعمال کرتا ہے تو وہ گیہوں جو ہے 2 کلو میں سے 50 گرام کم, اب 2 کلو میں سے 80 گرام کم. 2 کلو 50 گرام ہے یا وہ 2 کلو میں 50 گرام کم؟ اب وہ نیا حساب کتاب جو علماء کرام نے جوڑا ہے نا فتح و رضویہ کی روشنی میں, تو وہ نکالا انہوں نے 2 کلو میں سے 80 گرام کم. تو موٹا حساب تو خیر 80 گرام کون کرے, 2 کلو ہی بولیں گے لوگ, لیکن اب جب اپنے بولیں گے تو وہ تو ایکیوریٹ بولنا چاہیے نا, تو 2 کلو 80 گرام تو زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے. تو اب یوں آپ چاہے تو 80 گرام بڑھا دیں اور 2 کلو کر لیں, اور 2 کلو گیہوں یا 2 کلو گیہوں کی رقم کسی مستحق کو دے دیں اپنے اپنے یہاں کے بھاؤ کے حساب سے, دعوت اسلامی کو بھی دے سکتے ہیں, دوسرے اداروں کو بھی دے سکتے ہیں جو اس کا درست استعمال کرتے ہوں. اور یہ تو دعوت اسلامی کے لیے اگر کوشش کریں تو کروڑوں روپے کے فطرے جمع ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی یعنی کہ عموماً لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ مخصوص کو دینا, جو سامنے آیا اس کو دے دیں گے. تو جتنے مساجد میں اسلامی بھائیوں کے وہ بستے زیادہ ہوں گے اتنے فطرے زیادہ جمع ہو سکتے ہیں. ہر اسلامی بھائی اگر کوشش کرے بابا بستے لگا لے تو آپ کروڑوں فرما رہے ہیں, اگر آپ غور کریں بابا شاید اربوں میں فطرہ جمع ہو سکتا ہے, کہ یہ ایک ایسی رقم ہوتی ہے بابا جو تقریباً لوگ دیتے ہیں. جی عموماً غریب آدمی بھی بعض اوقات اپنے گھر والوں کے فطرے عید کی نماز پڑھتے ہوئے بستوں پر ڈال ہی دیتا ہے. جی ہاں فرض واجب اس میں سمجھتے نہیں, یہ بےچارے سمجھتے ہیں کہ فطرہ دینا ہے بس تو دے دیتے ہیں. اور روزے کی قبول, ان کو یہ کہ وہ روزہ قبول ہوگا جب فطرہ دے دیں گے, تو یہ ایک مشہور ہے کہ روزہ قبول نہیں ہوتا, البتہ یہ روزہ معلق رہتا ہے. جی ہاں وہ مسئلہ تو اب یہ کہ یہ اگر ہر مسجد میں, کیونکہ اس مدنی چینل پر ہمارے کئی ذمہ دار دنیا بھر میں آپ کو سن رہے ہوں گے, مختلف مساجد جن کر اسلامی بھائی آپ کو سن رہے ہوں گے, اگر ہر ہی اسلامی بھائی یہ ذہن بنا لے کہ میں نے مسجد میں عید گاہوں پر فطروں کے بستے لگانے, بلکہ اب تو مارکیٹوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں بعض لگانے والے لگا دیں, تو وہ اربوں روپے کا فطرہ دعوت اسلامی جمع کر سکتی ہے. بے شک جو بھی ذمہ داروں کو اپنے اپنے شہر اپنے اپنے گاؤں اپنے اپنے قصبے نہیں چھوڑنے چاہیے, وہ خوب یعنی فطرے جمع کرنے چاہیے. یہاں گھومنے پھرنے آ جاتے ہیں, یہاں کی رونقیں دیکھنے کے لیے ایک تعداد ہوتی ہے, باب المدینہ میں پہنچ جاتی ہے. یہ وہی میرے خیال میں وہی مواد ہوتا ہے کہ جو اپنے علاقے میں, اپنے یوں نہیں کہتے کہ وہ نکم میں, تو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں ایکٹیو نہیں ہوتے ہوں گے, دعوت اسلامی کوئی کام خاص کرتے نہیں ہوں گے, بس ایسے ہی جو اہل محبت کہہ لیجیے, تو یہ بےچارے شادیاں گھومنے پھرنے آ جاتے ہیں رونقیں دیکھنے, ان کو چاہیے کہ یہ ایکٹیو ہو جائیں, سرگرم عمل ہو جائیں, خوب اپنے اپنے علاقوں میں سب مل کر سنتوں کی خدمت کریں, مدنی کام کریں. رمضان شریف سیزن ہے, کام کریں. یہاں آپ کیا کام کریں گے؟ یہاں خالی اپنی دلچسپی کے لیے آتے ہیں, وہاں آپ کام کر سکتے ہیں. یہاں کام دشوار ہے آپ کے لیے, آپ کی جان پہچان وغیرہ نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاپا جان, عمر شہزاد نا ستار آباد سے عرض کر رہا ہوں. پاپا جان یہ فرمائیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ جب یقینی طور پہ معلوم ہو جانا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے تو درود شریف پڑھ لینا چاہیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک دعا یہ بھی مانگی جا سکتی ہے کہ یا اللہ میں جب جب کوئی جائز دعا کیا کروں تو وہ میرے حق میں قبول ہو جایا کرے. اس طرح کی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے. اور کوئی سی بھی دعا مانگے اس میں قید نہیں ہے. وہ تو میں نے اپنے طور پہ عرض کیا کہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے, یہ بھی دعا ہے نا, زبردست دعا ہے. اور سب سے افضل دعا جانتے ہیں کون سی ہے؟ افضل الدعا ہے الحمدللہ. جس طرح افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ, تو افضل الدعا ہے الحمدللہ. یہ حدیث پاک میں کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہو اور افضل ترین دعا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کہنا یہ افضل ترین دعا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. میں محمد شہزان زاداری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا اسلامی بہنوں کی طرف سے دو سوال ہیں. شعبہ تعلیم سے وابستہ افراد کو کس طرح سے ماحول سے وابستہ کیا جائے, اور دوسرا سوال ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ کیوں ضروری ہے؟ گھر بیٹھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلا دوسرا, علم دین حاصل کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ تو وہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے سوال ہوگا, اسلامی بہنوں کی طرف سے. جی جی. تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اسلامی بہنوں کا شعبہ تعلیم میں کام کرنے کے حوالے سے شاید پوچھا گیا ہو. اس کا کوئی سلسلہ کیا شروع؟ نہیں, وہ تو خاص ہے. یہ اصل مسئلہ اس میں پردے کا بڑا, جی بہت بڑا مسئلہ. اسلامی بہنوں میں کالج کی لڑکیوں میں اگر کوئی کام کرے تو پھر اس کو ویسی ہی جا کر کرے گی یا مدنی برقعے میں جا کے کرے گی؟ اس میں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی بہنیں جس طرح اور اسلامی بہنوں پر انفرادی کوشش کرتی ہیں, طالبات پر بھی کہیں اور ان کو ترغیب دیں اجتماعات کی, مدنی کاموں کی وغیرہ وغیرہ. اور جامعۃ المدینہ میں داخلہ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری تو ظاہر ہے کہ قرار نہیں دیا کہ یہیں علم دین حاصل ہوتا ہے اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. لیکن گھر بیٹھے علم حاصل کرنے سے اگر کام چل جاتا تو پھر یہ جامعات اور اتنے سارے مدارس بنائے نہ جاتے. صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی تو اصحاب صفا جو تھے وہ صفا شریف پر تشریف رکھتے تھے، وہ بھی اپنے اپنے طور پر علم حاصل کر لیتے، دار ارقم میں بھی جمع نہ ہوتے، صحابہ کرام اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم کا اہتمام فرماتے تھے. تو جمع ہو کر تعلیم کرنے میں ایک ماحول بنتا ہے، اور اس طرح مطلب علم حاصل کرنا سہل ہوتا ہے. جیسے یہ بھی تو سارے آئے ہوئے ہیں نا، معتکفین بھی تو علم حاصل کرنے کے لیے جمع بیٹھے، ورنہ سب اپنے اپنے طور پر یار کیا مدنی مذاکرے میں اتنے اتنے گھنٹے بیٹھنا، پھر یہ بولتے ہیں کہ دو جانو بیٹھو، کبھی بولتے ادھر ادھر مت دیکھو، کبھی بولتے کیک بھی مت لگاؤ، یار اپنے گھر میں کتاب کا مطالعہ کر کے علم حاصل کر لیں گے. تو کتابیں تو سارے کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو اس کتابیں پڑھ کر نہ داڑھی آئی، نہ امامت سجا، نہ یہ انقلاب آیا. تو یہ سب جمع ہوتے گئے تو انقلاب آیا، اور ماشاء اللہ اتنے امام لہرا رہے ہیں اس وقت، داڑیاں سجی ہوئی ہیں، زلفیں بھی ماشاء اللہ سجی ہوئی ہیں، اور کافی اندرونی طور پر بھی باطنی طور پر بھی وہ فرق ہر ایک سمجھتا ہے میری بات کو. تو اسی طرح جامعہ المدینہ دعوت اسلامی کے، تو اس میں جس کو دعوت اسلامی سے دلچسپی ہے اس کے لیے جامعہ المدینہ کا انتخاب انسب ہے کہ وہ دعوت اسلامی سے زیادہ انشاءاللہ قریب ہو سکے گا، اور دعوت اسلامی کا کام اور دعوت اسلامی کے انداز پر اس کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. یعنی جہاں یہ درس نظامی کرے گا مبلغ بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ جامعہ میں بن سکے گا، مدنی قافلوں میں سفر کر سکے گا، مدنی انعامات کے ذریعے اپنے باطن کی اصلاح کر سکے گا. یہاں ایک مطلب یہاں کے ماحول میں ظاہر کچھ نہ کچھ وہ دعوت اسلامی کا رنگ ملا ہوا ہے، تو اس لیے جامعۃ المدینہ کی ترغیب ہم دیتے ہیں کہ آپ علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں جامعۃ المدینہ میں داخل ہو جائیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الخلیل. بابا یہاں عاشقان رسول کے ساتھ عزم کا اظہار بھی ہوتا رہتا ہے بار بار، الحمدللہ. اے کوئی بھائی عزم کا اظہار کرنے والا آپ لوگوں میں سے؟ جاری رہے گا انشاءاللہ. پاپا بھی جیسے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر آ کر سیکھنے کے حوالے سے نا، اسی طرح وہ اسکول کالجز میں جا کر اپنے دنیاوی تعلیم پر وہ اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو بابا اس سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو صحبت ہے یہ اس میں بہت زیادہ کار فرما ہے کہ بندہ جہاں جس کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اسی کا رنگ پکڑتا ہے. تو اگر یہ مدنی قافلوں میں کوئی سفر کرتا ہے یا یہاں پر جیسے اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، تو اگرچہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ مطلب اپنے طور پہ نیک بننے کی جتنی بھی کوشش بندہ کرتا ہے یا ایک دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، لیکن مطلب تجربہ یہی ہے اور مشاہدہ یہی ہے کہ اگر کوئی جیسے 30 دن کے اعتکاف میں چلا جاتا ہے، 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر جاتا ہے، تو وہاں کی صحبت جو ہے یہ اسے بدل کے رکھ دیتی ہے. بھیا فرما رہے آپ کہ وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو اسکول اور کالج کے طالب علم کا حلیہ اور جامعۃ المدینہ کے طالب علم کے حلیے میں زمین آسمان کا فرق ہے، دیکھنے سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہاں کا ماحول یہاں کا ماحول ڈفرینٹ ہے، ایک دوسرے سے بہت الگ ہے. اس لیے وہ عاشقان رسول کی صحبت ضرور رنگ لاتی ہے، اور صحبت کی تو بڑی اہمیت بھی، صحبت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. الصحبت مؤثرہ، صحبت جو مؤثر ہوتی ہے، حدیث ہے، صحبت اثر رکھتی ہے. مشہور شعر ہے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو اس لیے وہ اچھی صحبت پانے کے لیے اچھی جگہ جانا چاہیے، اچھوں میں بیٹھنا چاہیے، عاشقان رسول کی صحبتیں اٹھانی چاہیے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو رنگ زیادہ ملے گا، اور زیادہ سے سب سے اولین جو درجہ نا صحبت ملنے کا ہمارے ہاں، وہ ہے مدنی قافلہ. تو جامعہ میں بھی ظاہر ہے کہ مخصوص وقت کے لیے پڑے گا، پھر وہ بات نہیں رہے گی. اسی طرح اجتماع میں بھی آئے گا تو کچھ دیر کے لیے آئے گا، پھر وہ بات نہیں رہے گی. لیکن مدنی قافلے میں اگر تین دن کے لیے بھی چلا جاتا ہے تو 72 گھنٹے اس کو عاشقان رسول کی صحبت ملی ہوئی ہے مسلسل. تو مسلسل صحبت جو ملے گی اس میں، اور وہ لمحے بھر کے لیے، دو چار لمحے کے لیے ملے گی، اس میں فرق تو پڑے گا. تو اس لیے مدنی قافلوں میں سب سے زیادہ رنگ چڑھتا ہے، باقی اور ہمارے معاملات ہیں اس میں بھی رنگ چڑھتا لیکن کم چڑھتا ہے. برسوں سے میں جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہوں جو اجتماع میں آتے ہیں لیکن نہ داڑھی سجاتے ہیں، نہ مدنی لباس اپناتے ہیں، نہ امامہ شریف کا تاج سر پہ ان کے ہوتا ہے. اور مدنی قافلے میں جانے والے بعض اوقات یوں ہتوات تبدیل ہو جاتے ہیں صحبت. تو اس لیے مدنی کا اگر آپ کی واقعی اصلاح چاہتے ہیں، سدھرنا چاہتے ہیں، کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ چاہے سردی راستہ بھول جائے، گرمی بھی گرمی کے بجائے سردی میں تبدیل ہو جائے، کیسے موسم ہو، آپ ہر مہینے 3 دن کا مدنی قافلہ تو بس چھوڑا ہی مت کریں. ہر صورت میں مدنی قافلہ، القافلہ، چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ، ہاتھوں ہاتھ قافلہ، بس قافلے میں بس آپ لگے رہیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ بہت منچ جائیں گے، اور مدنی کام کرنے کی بہت صلاحیت آپ میں ابھر کر آ جائے گی انشاءاللہ. بولنے کا آپ کو انداز آ جائے گا، ڈھنگ آ جائے گا. اب ایک آدمی 1 گھنٹے تک کسی کو لیکچر دے گا، اس کا شاید اتنا فائدہ نہیں ہوگا کہ، اور آپ 2 منٹ میں جو ہے نا انشاءاللہ ترکیب بنانے میں انفرادی کوشش کے درمیان کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ وہ جملے اس کو بول دیں گے. یہ مدنی قافلے کی برکت سے تو یہ ہمارا کام جو ہے نا یہ بہت بڑھتا چلا جائے گا، اور ہم اپنے مقصد میں انشاءاللہ مزید آگے کوچ کرتے جائیں گے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک افسوسناک خبر ملی ہے کہ حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی آج انتقال فرما گئے رحمت اللہ تعالی. یہ بہت بڑے عالم تھے اور صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، اتنی تصنیفیں کسی کی میں نے تو نہیں سنی. غالباً 3000 کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ انہوں نے 3000 کتابوں کی، 4000 ہو گئی، 4000 کتابیں. یہ تو شاید تاریخ میں کوئی ہوا ہو تو کہہ نہیں سکتے، باقی کبھی کسی کا سنا پڑھا نہیں ہے. 4000 کتابیں پوری روح البیان کا ترجمہ کر کے رکھ دیا، اتنی ساری جلدیں اس کی. پورا آپ کا اوپر کا حصہ ہوگا نا وہ ریک میں بھر جائے گا. وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، بڑی بڑی کتابیں، ہدایت کے بخشی کی شرح پر آئے تو شرح لکھ ڈالی, ہدایت کے بخشی کی شرح بھی لکھی ہے. پتہ نہیں اتنا کام کیا کیسے کیا سمجھ میں نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ان کے مرکز منور پر رحمت نازل فرمائے. آج رات 11 بجے ان کا جنازہ معلوم ہوا ہے کہ پڑھا جائے گا, وہی بھول پور میں آپ وصال فرما گئے, وہ مجھ سے بہت بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. ابھی یہ پچھلے دنوں تشریف لائے تھے, اسٹرکچر پر ہی غالب ان کو لایا گیا تھا, مگر بس انہوں نے وہ عاشق بہت تھے, سرکار سے محبت بہت تھی, تو یہ بس ان کا اصرار تھا کہ مجھے مدینے جانا ہے, میں مدینے لے جاؤں, تو ان کو پھر لائے تھے, تو انہوں نے الیاس سے بات, مجھے الیاس سے ملواؤ. اب وہ مسئلہ یہ تھا کہ نہ وہ تشریف لا سکتے تھے, اسٹرکچر پر تھے, میری بھی کوئی ایسی آپ کو پتا یہ معاملات ہے کہ میں ہر جگہ آسانی سے جا نہیں سکتا, وہ کسی کا ٹھہر گئے تھے, تو پھر وہ ٹیلی فون پر میں نے مطلب بات کی حضرت سے, بہت محبت کرتے تھے, دعوت اسلامی سے بے پناہ محبت کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائے. ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ اخلاص, اول آخر 3-3 بار درود شریف پڑھ کر آپ میری ملک کر دیں تاکہ ہم حضرت کو ایصال ثواب کر دیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. باپا اگر یہ مطلب مرد و عورت کا آپس میں مطلب ملنا ہو گیا تو اس سے روزے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے کفارہ بھی لازم ہوگا؟ اگر کافی باپا یہ دارالفتہ میں یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے, یہ بعضوں کو نہیں پتا ہوتا اور شرم و حیا کی وجہ سے یہ بیانات میں بھی نہیں کہا جاتا, حالانکہ شرم و حیا نہیں ہے, لیکن میاں بیوی کا ملاپ جو ہے نا, جیما جس کو بولتے ہیں, اس سے اگر قصدن روزہ یاد ہوتے ہوئے بلا اکراہ شرعی اگر یہ پایا گیا تو روزہ تو خیر ہر صورت میں ٹوٹے گا, بھول کر کیا تو نہیں ٹوٹے گا, روزہ یاد نہیں تھا تو کر لیا تو نہیں ٹوٹے گا, اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے وہ قصدن کیا, چاہے مسئلہ معلوم نہیں تھا, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کفارہ روزہ یاد نہ ہو, مسئلہ معلوم نہ ہو تب بھی کفارہ تب بھی واجب ہوگا. جبکہ روزے کی نیت رات سے کر چکا تھا, ہاں یہ کفارے میں ایک شرط ہے یہ کہ جبکہ روزے کی نیت جیسے سحری رات میں ہوتی ہے تو سحری خود نیت ہے, جبکہ یہ پتا ہوگا یہ سحری کر رہا ہوں کیونکہ مجھے روزہ رکھنا ہے صبح, تو اگر رات سے نیت کر چکا تھا اور اس نے مطلب یہ کام کیا تو یہ دونوں کا روزہ ٹوٹے گا, ایک کا نہیں. اور دیگر بھی جو کفارے کے مسائل ہیں ان میں یہی ہے کہ رات سے نیت کی ہو اور کوئی چیز جان بوجھ کر لذت کے لیے کھائی, روزہ ٹوٹا, تو اب اس میں کفارے کی صورت بنتی ہے. تو معاذ اللہ مرد کے ساتھ مرد نے یہ حرکت کی تو تب بھی دونوں کا روزہ, جبکہ وہ دخول کے شرائط پائے گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, دونوں کا جائے گا, یا جبرن ہوا ہو لیکن روزہ یاد ہو تو ٹوٹ جائے گا. اور اگر وہ قصدن کیا تھا لذت کے لیے تو پھر کفارے کی بھی صورت پائی جائے گی, کفارہ بھی پھر لازم. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. مگر بالخصوص جو فیضان سنت میں جو باب احکام روزہ, اگر یہ بالخصوص یہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین نے جو بھی سنائیں بھی ہیں یہ سب کے سب اس کو لازمی لازمی پڑھ لیں باپا, اس میں یہ سارے مسائل ہیں. اور اس میں دار ہے کہ وہ یہاں تو میں نے بچ بچ کے الفاظ بولے ڈر ڈر کے, اس میں لکھے ہوئے وہ باہر شریعت وغیرہ کے جزئیات, تو اس کو پڑھنا چاہیے سب اسلامی بھائیوں کو. میں تو اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں سب کے لیے درخواست میری تو وہ جاری رہتی ہے کہ شعبان المعظم میں فیضان رمضان پڑھ لیا کریں, اور اس میں کیا کیا مسائل ہیں یہی بتانا شروع کرو تو فیضان رمضان پھر پڑھنے کا مقصد نہیں ہے. تو اتنا بتانے کے لیے سننے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا, نہ یہ ایک نشست میں پوری فیضان رمضان آپ کو بتائی جا سکتی کہ اس میں کیا ہے. تو مہربانی کر کے اس کو پڑھ لیا کریں, ہر سال پڑھیں, ایک بار پڑھ لیا کافی نہیں, آدمی بھول جاتا ہے. تو اس طرح کئیوں کے روزے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ جاتے ہوں. ایسی بعض غلطیاں کر لیتے ہوں کہ جو پڑھی وہ پھر بھی بھول گئے تو کر لیتے ہوں, روزہ ٹوٹ جاتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں عمیر ارے چاوتنی سے بول رہا ہوں. میرا یہ کوشچن تھا کہ میں جب بھی کوئی مدنی چینل دیکھتا ہے تو اسے میں اگر کہتا ہوں مدنی چینل کا کوئی مشورہ دیتا ہوں تو آگے سے وہ مجھے لڑنا شروع کر دیتا, مجھے کوئی ایسی ترکیب بتا دے کہ میں ان سے اچھے انداز کے ساتھ رویہ اختیار کر سکوں. یعنی یہ فریاد کر رہے ہیں کہ جب میں کسی کو مدنی چینل کی دعوت دیتا ہوں تو اگلا مجھ سے لڑنے لگتا ہے. اس میں واقعی اپنے انداز پر غور فرما لیں. تو جس طرح آپ نے ابھی نرمی کے ساتھ سوال پوچھا نا, اسی انداز میں اگر کسی کو آپ دعوت دیں گے نا کہ بھائی جان ماشاءاللہ بہت ایک اچھا چینل شروع ہوا ہے مدنی چینل, تو اس میں تلاوت ہوتی ہے, نعت شریف ہوتی ہے, دین کے ضروری مسئلے بتائے جاتے ہیں, آپ اس کو دیکھا کریں, تو اس طرح شاید وہ لڑائی نہیں کرے گا. نرمی سے محبت سے پیار سے آپ دعوت دیں کہ حدیث پاک میں کہ جس میں نرمی رکھی گئی اس کو زینت, جس کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ اس کو زینت دیتی ہے, اور جس سے نرمی نکال لی جاتی ہے وہ اس کو بدنما کر دیتی ہے. اس طرح کا مضمون ہے حدیثوں میں, تو اس لیے وہ نرمی سے دعوت دی جائے, حکمت عملی سے موعظہ حسنہ کے ذریعے اس کو دعوت دی جائے تو انشاءاللہ اس کو غصہ نہیں آئے گا. اگر بالفرض غصہ پھر بھی آ جائے تو آپ کو سب میں غصہ نہیں آنا چاہیے, ورنہ تو پھر آپ کو پتا کہ پھر وہ لوہے ٹکرائیں گے تو چنگاریاں اڑیں گی, تو آپ ٹھنڈے ہی رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, مدنی چینل کے الحمدللہ بہت سارے سلسلے ہیں, اس کے بارے میں اگر آپ کچھ اس طرح کی رہنمائی فرما دیں کہ جیسے سامنے والے کی نفسیات کو دیکھ کر بندہ اسے اسی سلسلے کا تعارف کرائے, اس کو بتائے کہ آپ مدنی چینل میں یہ بھی دیکھیں گے یہ بھی دیکھیں گے, اس سے بھی امید ہے انشاءاللہ اس کا مدنی چینل کو دیکھنے کا ذہن بنے گا, کیونکہ انسانوں کی کیفیت اور ذہنی کیفیت مختلف ہوتی ہے. میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد طارق محمود اتاری لاہور سے بات کر رہا ہوں. باپا جان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر نابینا اسلامی بھائی یہ چاہیں کہ اپنے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے مرکز کو پہنچائیں تو اس کا طریقہ کار ارشاد فرما دیجیے. ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اگر ہم کسی سے پور کروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی سوال پر عمل نہ کرنے کی صورت میں گناہ کا اظہار ہو جائے. مدینہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جس سے وہ پر کروا رہا ہے اس کو یہ کہے کہ مجھے صرف آپ وہ سوالات پوچھیں کہ جس میں گناہ کا اظہار ممکن نہیں ہے, تو اس طرح کے سوالات تو ہیں اس میں, تو وہ وہی سوالات پوچھے گا اور اس طرح وہ اس کی خانہ پوری کروا دے, اور گناہوں بھرے جو جوابات ہیں وہ تو آنکھ والوں کو بھی تو اس کی اجازت نہیں نا کہ وہ اس کو کھانا پوری کر کے وہ مدنی مرکز کو دیں کہ میں نے اتنی نمازیں قضا کی, اتنوں سے لڑائی کی, اتنی بار دن میں غیبت کی, یہ تو ان پر بھی نہیں ڈالا نا ہم نے, آنکھ والوں پر بھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے, ایک مرد یا عورت جو بہت کمزور ہے, وہ رمضان شریف کے روزے نہیں رکھ سکتی, کوئی شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ بھی نہیں دے سکتی, اور وہ بہت ہی کمزور ہے, اس کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یعنی کہ وہ مالی لحاظ سے بھی کمزور ہے اور طبیعت کے لحاظ سے بھی بیمار ہے. شیخ فانی کے لیے تو مسئلہ ہے, باقی اب عام کمزور کو تو امید ہوتی ہے نا کہ کبھی نہ کبھی توانا ہو جائے گا, جب جوان ہے تو بیمار ہو گیا, عارضی طور پر کمزور ہو گیا تو توانا ہو جاتا ہے عام طور پر, تو وہ شیخ فانی ایسا بوڑھا کہ جس کو اب طاقت لوٹ کر آنے کی امید ہی نہیں ہے, وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. اب اگر وہ سردیوں میں رکھ سکتا ہے, گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا, تب تو سردیوں میں اس کو قضا کرنی ہوگی گرمیوں کے رمضان کی, تو اب یہ اس شیخ فانی کے اس کے مسئلے کے تحت نہیں آئے گا, یہ یوں کر لے. اب اگر وہ بالکل اس کے لیے ظاہری صورت میں وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا, نہ کبھی طاقت لوٹنے کی امید ہے, ایسا بوڑھا آخری سٹیج پر ہے بڑھاپے کے, روزے کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے, تو اس کو یہ کہ فی روزہ وہ ایک صدقہ فطر یا اس کی رقم دے دے, خواہ اکٹھی شروع سے دے دے چاہے روزانہ ایک ایک کا دے, اس کے باوجود اگر اتفاق سے طاقت لوٹ آئی تو اب پھر اس کو روزے قضا کرنے ہوں گے, اور جو اس نے فدیہ دیا وہ اس کا صدقہ نفل ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بابا یہ دیکھنے میں بھی آیا ہے نا کہ وہ بیمار ہیں بہت زیادہ, تو اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو میں جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو وہ کوئی بھی ساتھ ہمسایہ یا کوئی بھی غریب ہے اس کو جو ہے نا وہ روزانہ کا ایک ٹائم کا کھانا میں کھلا بھیج دیتی ہوں یا بھیج دیتا ہوں, کچھ بھی کر لیتا ہوں. نہیں یہ تو نہیں, بیمار کے لیے نہیں, صرف شیخ فانی کا لکھا تھا, جہاں تک جہاں بزرگوں نے جو لکھا ہے نا, ہمارے فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام نے, میرے آقا اعلی حضرت نے جو لکھا, صاحب بہار شریعت صدر شریعت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا, تو یہ جو بزرگوں نے لکھا نا اپنے کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے, اپنا قیاس چلے گا نہیں, قیاس کے گھوڑے دوڑائیں گے ٹھوکر کھائیں گے اور غلط مسئلہ بتائیں گے, لوگ عمل کرتے رہیں گے, گناہ اپنے سر پہ آئے گا. تو اس لیے شیخ فانی کا لکھا ہے, تو ہم نے شیخ فانی کا آپ کو بتا دیا, اپنے پر واجب تو نہیں ہے نا کہ وہ کھینچتان کے مسئلہ بتائیں, بلکہ کھینچتان کے بتانا تو وہ گناہ میں ڈالے گا نا, جبکہ وہ غلط ہو جاتا ہے, اس لیے وہ ایسا مریض جو یہ جیسا کہہ رہے ہیں, تو ایک وقت کا کھانا تو شیخ فانی کے لیے بھی کافی نہیں ہے نا, اس کے لیے صدقہ فطر رکھا ہے, صدقہ فطر دے فدیہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارجو سیون سٹی حیدرآباد انکل, یہ جو سیلاب آیا ہے, یہ جو سیلاب آیا ہے اس کو عذاب بولیں گے آزمائے؟ اللہ اللہ, اس کو آزمائش بولیں گے. اور بھی آزمائش آئی ہے بابا, بند ٹوٹ گیا آزمائش تو بےچاروں کی یار, آج بھی ایسے میں. اچھا آج بھی آئے, مطلب ریلا تو آ ہی رہا ہے نا پانی کا, حیدرآباد سے یہ بول رہے تھے تو حیدرآباد میں پہنچ گیا, تو کافی مطلب باب الاسلام کو گیا, کافی بند ٹوٹ گئے اور کافی. اچھا ابھی تک چل رہا ہے؟ چل رہا. اللہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائیے, ہم پر محفوظ, ہمیں محفوظ رکھے. اب یہ کسی کے حق میں آزمائش ہوگی, کسی کے حق میں عذاب بھی ہوگا, تو ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا. اب جو نیک بندہ تھا اللہ کا, اس کے لیے یہ آزمائش ہے کہ اس کو اس طرح وہ اس کے درجے بلند ہوں گے, گناہ معاف ہوں گے. اگر اس میں ڈوب گیا تو اس کی اپنی نیت پر اٹھے گا, لیکن خیر جو بھی مسلمان ڈوب کر مرے اس کو شہید کہا گیا ہے, تو اس لیے اس کو ہم عذاب تو نہ کہیں, عذاب کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے بظاہر, تو اس لیے کہ آزمائش ہے, یا یوں کہ ہمارے گناہوں کی شاید یہ سزا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد قمر الحق ہے اور میں جامع محمدی شریف سے بول رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ برکات سحری بتا دیں اور سحری کیسے کریں. سحری کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ سنت ہے, تو بنیت سنت سحری کی جائے, بنیت نفس پروری نہ کی جائے کہ عمدہ عمدہ پراٹھے اور ملائیاں اور انڈا آملیٹ جب لے کے بیٹھے تو یہ نیت ہی نہ یاد رہے کہ میں سحری کی سنت ادا کر رہا ہوں, یہ نیت کرنی چاہیے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ کہ جس طرح سنت کے مطابق دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں سحری بھی کھا لیں. سحری کے لیے ڈٹ کے کھانا کوئی ضروری نہیں, پانی کے گھونٹ کے ذریعے بھی سحری ہو سکتی ہے, کھانا نہیں ہے تو سحری کی سنت ادا کرنی ہے تو سنت کی نیت سے سحری کی سنت کی نیت سے ایک گھونٹ پانی پی لیں, سحری ہو گئی آپ کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. البتہ افضل یہ کہ رات کے چھٹے حصے میں سحری کی جائے اور سحری میں دعا قبول ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بابا روزہ جیسے کہ آپ نے بھی کل پرسوں اندازہ لگا 14 گھنٹے کا کم و بیش روزہ گزرتا ہے. اب دن کا ایک حصہ شروع میں کام کاج میں نکل جاتا ہے, بعد میں ٹائم پاس نہیں ہوتا, تو ٹائم پاس کرنے کے لیے جو عمومی طور پر جو چل رہا ہے آج کل انداز, ڈائجسٹ اٹھا لی, فیشن میگزین لے لیا, یا پھر اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کوئی ایسی فلم دیکھ لی, وی سی ڈی وغیرہ لگا لی, 3 گھنٹے فلم نکال دیتے ہیں, تاش کھیلنے بیٹھ گئے, کوئی شطرنج کھیلنے بیٹھ گئے, یا پھر لانگ ڈرائیونگ پر کوئی ایسے سی سائڈ جا کر بیٹھ گئے. اس طرح کے کئی امور ہیں جو عموماً دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اب اس معاملے میں, روزہ گزارنا ہے بابا؟ اب اس میں جو آپ نے بیان فرمایا اس میں بعض تو ناجائز ہیں, بعض امور فضول ہیں, بعض مباح بھی, بعض کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے لانگ ڈرائیونگ پر نکل گیا, سی سائڈ پہ جا کے بیٹھ گیا, مباح, اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو فلم دیکھنے لگا تو یہ اگر وہ فلم وہ ہے اور عرف میں اسی کو فلم کہتے ہیں جس میں موسیقی بھی ہوتی ہے, بے پردگی بھی ہوتی ہے, ڈانس بھی ہوتے, سب ہوتے ہیں, تو اگر یہ وہی فلم ہے تو حرام ہے اس کا دیکھنا. اب روزے میں ٹائم پاس کیسے ہو؟ ٹائم پاس ہو تو یہ نہیں توجہ ہوتی کہ یار یہ زندگی کا بھی تو گاڑی چل رہی ہے قبر کی طرف, یعنی ہم نے وہ بولیں کہ جلدی جلدی, جیسے لوگ یار جلدی جلدی عید آ جائے, جلدی جلدی فلاں چھٹی کا دن آ جائے, فلاں خوشی کا موقع آ جائے, ابھی تو یار وہ ہو چھٹی تو 2 مہینے کے بعد آئے گی, یار وہ 2 مہینے کب نکلیں گے؟ ارے اللہ کے بندے یہ تو سوچ کے 2 مہینے تو نکل جائیں گے, لیکن تم کو یہ نہیں اندازہ کہ 2 مہینے تم موت سے مزید قریب ہو جاؤ گے. جلدی جلدی عید آ جائے تو اتنے دن آپ مطلب نے موت سے مزید قریب ہو جائیں گے کہ عید بھی قریب آ رہی ہے تو موت بھی قریب آ رہی ہے نا, آپ کی خوشی کا دن قریب آ رہا ہے تو موت بھی تو قریب آ رہی ہے, اور کیا بعید کہ وہ خوشی کا دن آئے اس سے پہلے موت کراس کر لے, آپ کو لے لے خوشی کا دن, آپ کا نصیب نہ ہو دنیا میں. تو اس لیے وقت کو تو یار اپنا تو صحیح بات ہے, 15 روزہ ہوگا ہو گئے, کل کی بات ہے چاند کی باتیں ہو رہی تھیں, اب 15 روزے ہو گئے, آدھا رمضان گزر گیا, تو 15 دن مزید موت کے بھی تو قریب ہو گئے نا چاند سے لے کر اب, تو ٹائم پاس ہو رہا ہے جلدی جلدی, اپنے کو تو یہ شکوا ہوتا ہے, یعنی کہ یوں خیالات آتے ہیں کہ یار جلدی جلدی رمضان نکل گیا, آدھا نکل گیا, اب کل پھر بیٹھے بیٹھے یہ دیوانے رو رہے ہوں گے کہ اب تو وہ آخری روزہ آ گیا, تو 27 روزہ آ گیا, اب کیا ہوگا, سارا سما سونا سونا ہو جائے گا. تو اس لیے ٹائم پاس کی فکر کرنے کے بجائے کہ ٹائم پاس ہو جائے, یہ تو انمول ہیرے ہیں, یہ ایک سانس جو ایک بار لے لیا نا بس وہ موت کی طرف ایک قدم ہے, دوسری بار وہی سانس اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں دلا سکتی, دنیا کی کوئی قیمت سے وہ خریدا نہیں جا سکتا. تو اس لیے ان کو غنیمت جان کر آدمی ذکر اللہ سے دل بہلائے کہ اصل راحت نہ تفریح گاہوں پر ہے نہ گناہوں میں, اصل راحت جو ہے وہ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے. اب ذکر کی بہت ساری صورتیں اس وقت جو ہم بیان کر رہے ہیں, مذاکرہ ہو رہا ہے, علم دین کی باتیں ہو رہی, یہ بھی ذکر کی اقسام میں سے ہی ہے. ہم ذکر ہی اس وقت کر رہے ہیں, تو اس طرح کی کوئی ذکر کی صورت بنا لیں. اب تو ماشاءاللہ مدنی چینل بھی آ گیا, مدنی چینل کے ذریعے ذکر کرے کہ اس کو دیکھتا رہے اچھی اچھی نیتوں سے, تو یہ ذکر کر رہا ہے گویا. دینی کتاب کا مطالعہ کرے, تلاوت کرے, نعت شریف پڑھے سنے, تو بہت ساری ایسی صورتیں ہیں کہ جس کے ذریعے بھی آدمی وقت گزار سکتا ہے. تو یہ وقت پاس نہیں ہوگا, یعنی کہ بیجا صرف نہیں ہوگا. یہ مدنی مذاکرے میں مثلا ہمارا وقت گزر رہا ہے, یہ بیجا صرف نہیں ہو رہا, بلکہ یہی وہ وقت گزر رہا ہے کہ مرنے کے بعد شاید حسرت ہوگی کہ کاش پوری زندگی اسی طرح ہماری گزر جاتی ہے, ہم علم دین حاصل کرتے رہتے. جیسا کہ وہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صاحب بارگاہ رسالت میں حاضر تھے اور گفتگو ہو رہی تھی, اتنے میں سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور اللہ تعالی کا پیغام بھی دیا کہ فرما رہا ہے کہ یہ صاحب جو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی زندگی صرف ایک ساعت رہ گئی ہے, گویا ساری زندگی کا ٹائم ان کا پاس ہو چکا ہے, اب ایک ساعت رہ گئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صاحب کو بتا دیا کہ آپ کی زندگی ایک ساعت رہ گئی ہے, تو وہ بے قرار ہوئے, عرض گزار ہوئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب مجھے کیا کرنا چاہیے, اس وقت کون سا عمل کرنا چاہیے. فرمایا اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. چنانچہ وہ مشغول ہوئے. ہم لوگ علم سیکھتے ہیں کہ خطیب اعظم بنیں گے, ہم تدریس کریں گے تو پیسے ملیں گے, مفتی بنیں گے تو تنخواہ اچھی ملے گی, عزت بڑھے گی, معاذ اللہ طرح طرح. مرتے وقت علم کیا کام آئے گا؟ ارے بھائی یہ علم دین ہی تو ہے جو مرتے وقت بھی کام آئے گا, ورنہ دنیا کا علم تو واقعی یہ کہہ سکتے کیا کام آئے گا, علم دین کام آئے گا. بہرحال وہ صاحب علم دین میں تحصیل میں مشغول ہوئے اس کی, اور جب ایک ساعت پوری ہوگی تو وہ فوت ہو گئے. راوی کا کہنا ہے کہ غالباً وہ عصر تا مغرب کا وقت تھا. تو اگر علم دین سے کوئی افضل عمل ہوتا تو اس آخری وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صحابی کو وہی عمل بتاتے کہ چلو بھائی نوافل شروع کر دو یا تلاوت شروع کر دو یا فلاں کام شروع کر دو. علم دین کا بتایا کہ تحصیل علم دین کرو, پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ, اشتغل بالتعلم, علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ. تو یہ اس سے علم دین کی اہمیت حاصل ہوئی. تو علم دین کے ذریعے چاہیے کہ دینی کتابوں کو پڑھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے, مدنی چینل دیکھنے سے بھی حاصل ہوتا ہے علم دین, اور مدنی مذاکروں میں بیٹھ کر جیسے آج کل یہ موقع غنیمت ہے اس کے ذریعے بھی علم دین حاصل ہوتا ہے, عاشقان رسول کی صحبت میں علم دین حاصل ہوتا ہے, مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے علم دین حاصل ہوتا ہے, علماء دین کی صحبتوں سے علم دین حاصل ہوتا ہے. بہت سارے ذرائع ہیں علم دین حاصل کرنے کے, تو ان ذرائع کے ذریعے اپنا ٹائم پاس کرنا چاہیے تاکہ یہ وقت ہمارا اس طرح پاس ہو کہ کام کا بنے, ضائع نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. آپ نے اپنی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب بابا ڈائجسٹ پڑھنے کو پسند نہیں فرمایا, بلکہ اس کی آپ نے ایک مذمت فرمائی ہے, اس کے بعد آرٹیکل, اس کے بعد مضامین میں کفریات بھی ہوتے ہیں, پھر اس میں گناہوں کی طرف ابھارنے والے معاملات بھی ہوتے ہیں, پھر آپ نے سورہ یوسف کا بھی حوالہ دیا کہ سورہ یوسف کی تعلیم سے بھی عورتوں کو کے حوالے سے جو اقوال ملتے ہیں,

قبر میں تنہا قیامت تک رہے رہے ہائے ذرا سوچو تو کیا ہوگا کیسے گزریں اگر رب کی ناراضی ہوئی خدا کی قسم بربادی ہے ہلاکت ہے کوئی صورت پھر بچنے کی نہیں ہے اس لیے رب کو راضی کرنے کا بھی موقع ہے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بس مدنی ماحول کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں دعوت اسلامی ہی ہماری امی ہمارے ابو ہمارا دوست ہمارا یار ہمارا اوڑھنا ہمارا بچھونا سب ہمارا دعوت اسلامی اس کا مطلب نہیں کہ معاذ اللہ ماں باپ کو چھوڑ دیں ہم میں ایک مثال دے ضرور دا ہمارا مائی باپ اوڑھنا بچھونا سب دعوت اسلامی ہے تو بس دعوت اسلامی کو ہی اپنا لیجئے اس کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے اللہ کرے گا تو آپ خسارے میں نہیں رہیں گے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورہ عبس میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت پروانہ اے شمس رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ یعنی قیامت کے نفخہ ثانیہ کی ہولناک آواز یعنی کہ جو سور پھونکا جائے گا دوسرا سور وہ مخلوق کو بہرا کر دے گی وہ آواز کان پھاڑنے والی چنگھاڑ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے یعنی کسی کی طرف اپنے بال بچوں کی طرف بھی ماں باپ کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوگی نہ اس کی توجہ کرے گا وہ تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اس لیے سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی اس دن تو اس لیے ابھی سے اس کی تیاری کرنا ہی عقل مندی ہے کہ بعد میں اس کا موقع نہیں مل سکے گا چند روزہ زندگی ہے باقی تو پھر بڑا لمبا پیریڈ ہے برزخ کا اور قیامت 50,000 سال کا ایک دن نہ جانے کیا ہوگا ہمارا ہائے گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی قیامت میں میرا نہ جانے حشر میں ہوگا کیا یا الہی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلوا علی الحبیب بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں نیت کی تھی صلوا علی الحبیب پر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے صلوا علی الحبیب صلوا علی الحبیب محمد مت پارہ 30 سورہ عبس یہ بتا رہے ہیں دوبارہ پڑھ لوں میں پارہ 30 سورہ عبس آیت نمبر 33 تا 37 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ منهم يومئذ شأن يغنيه. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگار, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جورو یعنی بیوی اور بیٹوں سے, ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چول خور چول خور کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, کفر مدین لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, رخ پر داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ عز و جل, سر پر زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل, مدنی چینل جاری رہے گا مدنی چینل جاری رہے گا مدنی چینل جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی سبحان اللہ. مکتبۃ المدینہ نے آپ کے لیے ایک اور تحفہ تیار کر لیا ہے. تخریج اور نئی ترتیب و اضافے کے ساتھ سمندری گنبد صفحات 32 آج منظر عام پر آ گیا, صرف 7 روپیہ دیا. بڑی سائز, چھوٹی سائز صرف 4 روپیہ دیا, جے بی سائز. اس کو ضرور حاصل کیجیے. زیادہ زیادہ تعداد میں اس کو خرید کر تقسیم کریں. اس میں اصل ماں باپ کے متعلق, ماں باپ کی اطاعت کے متعلق, ماں باپ کی جو اطاعت نہیں کرتے, فرما برداری نہیں کرتے, ستاتے ہیں, ان کی سزائیں اور دلچسپ حکایتیں, بہت کچھ اس میں ہے 32 صفحات میں. اس کو آپ پہلے اگر پڑھا بھی تھا تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اب وہ نئی ترتیب میں فرق ہے پہلے کے مقابلے میں, کافی اس میں چیزیں ایڈ ہوئی ہیں, جمع اور شامل ہوئی ہیں. کون کون خریدے گا انشاءاللہ, کتنی کتنی, کوئی ایک تو فگر دو یار, زوردار کے طبیعت خوش ہو جائے. 12 ہے تو بہت زوردار 12 کا عدد, لیکن 12 میں 12 لاکھ بھی تو ہو سکتا ہے, 12 کروڑ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. کتنی, غریب ہیں بےچارے یار, 30 دن کے لیے آ کر بیٹھ گئے اللہ کی راہ میں, باقی مالداروں کو ٹائم کم ہی ملتا ہے ذرا. اب یہ رات کا وقت, مالدار لوگ جمع ہوتے ہوں گے رات کے وقت مدنی چینل پر, اس ٹائم پہ وہ بھی نوٹے گن رہے ہوں گے یا خراٹے لے رہے ہوں گے شاید. چلو گے یار, اتنے بھی تو غریب نہیں ہوں گے نا, کوئی ایسا تو فکر دو. ایک سو بارہ, چلو کچھ تو آئی آواز یار, اس سے کوئی زیادہ 1200 والا چندہ کر کے نہیں آپ پلے سے. 313 ماشاء اللہ, چلو بھائی بڑھ گیا ماشاء اللہ, حسب حیثیت 1200 سبحان اللہ. چلو ایک اسلامی بھائی 12 خریدیں گے, ایک اسلامی بھائی 112 خریدیں گے, ایک اسلامی بھائی 313 جبکہ ایک اسلامی 1200 خریدیں گے. اپنے پلے سے, ٹھیک ہے نا, اور اس کو بانٹیں گے انشاءاللہ. اور باقی سب اسلام بھائیوں کو مشورہ نہ دے دوں, مشورہ دینے میں کیا پیسے لگیں گے یار, اگر آپ کی جیب زور کرتی ہے تو 12-12 خرید دو کم از کم, تو 48 روپے بنیں گے 4 روپے والا رسالہ, 50 روپے بھی نہیں ہوئے ہے نا انشاءاللہ, ٹھیک ہے, 12-12 کی نیت ماشاء اللہ. یہاں والوں کے لیے جہاں جہاں متقب ان سن رہے ہوگا, ہاں یار یہ بھی صحیح ہے, ان کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے, تو یہ بھی ایس ایم ایس کر دیں. اس ٹائم پہ آپ کو آپ بولو گے وہ 1,00,000 روپے کی بانٹ دو, 1,12,000 یہ نہیں ملیں گے. یہ ہماری پارٹیاں جو ہے نا یہ سہولت والی ہوتی ہیں, سہولت سے رات کو کھا پی کے تازے دم ہو کر وہ بھی تھوڑا دیر سے, یہ نہیں کہ بالکل ہم فوراً بیٹھ گئے تو وہ پارٹیاں انتظار کر رہی ہیں, نہ بہت مشکل ہے, وہ رات کے رائج ہوتے ہیں نا وہ پھر وہ آدھی رات کو وہ الگ الگ الگ الگ وہ سوچوں کے ہوتے ہیں, بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی سو جاتے دیکھتے نہیں ہیں. تو ابھی اگر کوئی ہے 12,000 کا ایس ایم ایس کرنے والا تو بھلے کر دے, تو یہ پتا چلے کہ نہیں بھائی خیر بھی مخیر اسلام بھی جاگ کر دوپہر کو دیکھتے ہیں, ورنہ یہ کہ دوپہر کو عام طور پہ روزے میں سو جاتے ہیں بےچارے, وہ سو کے ٹائم پاس کرتے ہیں. چلو سو کا ٹائم پاس کرنا کم از کم یہ کہ برائیوں سے تو بچ جاتا ہے آدمی. دیکھو اب عصر کی نماز جماعت اگر اس کو واجب ہے تو پھر اٹھ بھی جائے نا, تو اٹھتے تو ہوں گے نا, ہم اس نے ذہن رکھتے ہیں جو نہیں اٹھتا تو بہرحال اب اس کا تو جو نہیں اٹھتا اس کو اٹھنا چاہیے, تو وہ ابھی سویا ہوا ہوگا تو یہ میرا پیغام سن نہیں سکے گا نا, اسے سے گھر والے سن رہے ہو, ہاں یہ ہو سکتا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتا نہ ہو روزہ دار کو کہ جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے, مسجدیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں, اتنا تو پتا ہوتا نا کہ مسجدیں نمازوں کے لیے بنائی گئی ہیں, گھر میں ہی پڑھانا مقصود تھا تو مسجدیں کیوں بنائی جاتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد حبیب اللہ ضلع ساہیوال. میں سوال یہ گھر سے کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان دے کر بعد میں دعا کرنی جائز ہے کہ جائز ہے, دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ دعا کرنے میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے, دعا کرے تو کیا حرج ہے, اچھی بات ہے. یعنی جو اوقات ممنوع ہیں جیسے کہ آپ استنجا خانے میں چلے گئے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو یہ اس کی اجازت نہیں کی جائے گی, اب جو اوقات ممنوع نہیں ہے اس میں اگر دعا مانگے تو کیا حرج ہے, جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اسپین سے فیاض احمد رضا قادری بات کر رہا ہوں, تو میرے پاس سیلاب کے لیے کچھ پیسے جمع ہوئے ہیں, ان کو بھیجنے کے لیے مجھے کیسے مطلب طریقہ کار اختیار کرنا ہے؟ ان کے لیے ہمارے اکاؤنٹ ہیں نا مختلف, زکات کے اکاؤنٹ ہیں, ڈونیشن کے اکاؤنٹ ہیں, یہ اپنے مدنی چینل پر وقتاً فوقتاً دکھا دیے جاتے ہیں, تو اس کے مطابق آپ ترکیب فرما لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کے علاوہ اگر کوئی نگران یا بڑا اہم ذمہ دار اگر ان کے رابطے میں ہے اس سے مشورہ کر لیں, اس سے مشورہ کر لیں انشاءاللہ. اس وجہ سوال ہے بابا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے بابا جان میں شوکت علی عطاری گجراتی سے پیش کر رہا ہوں کہ کیا بیوی اپنے شوہر کے لیے آئبروز بنا سکتی ہے؟ جواب کے ساتھ فرمائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. کیا بنا بیوی اپنے شوہر کے لیے آئی برو بنا سکتی ہے؟ اچھا آئی برو شکا. آئی برو بولتے ہیں ابرو, اما کا وہ ہم لوگ ابرو. ہاں وہ جو بال نوچ کر وہ نیل بھرتے ہیں نا, یہ تو ناجائز ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شکر گھر سے بابا 2600 رسالوں کی تقسیم کا ایس ایم ایس آیا ہے, 2600 رسالے ماشاء اللہ, 1200 والے وارا دیا بھائی, اور ایک مقام سے اگر 26 والا 27ویں رات کے وہ تصور میں گم ہو کر بول دے کہ 2700 بانٹوں گا تو اس کو منع تھوڑی ہے. منع نہیں ہے تو وہ پھر وہ تو آزمائش, 26 والا تو آزمائش پڑ جائے گا نا. ایک نے ابھی مجھے ایس ایم ایس کیا ہے, میں جانتا نہیں ہوں کون ہے بابا نمبر سے, 12000 کا انہوں نے ایس ایم ایس کیا. چلو بھائی ماشاء اللہ, اس کا مطلب 1,12,000 کی بھی اپنے امید رکھا ہے, رکھنی چاہیے یار, جتنی امید رکھیں سب سوئے نہیں ہے, اس کا مطلب جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. بانٹیں گے کب, کیا طریقہ کار ہوگا, یہ کوئی تاریخ بھی لینی چاہیے, بانٹیں گے بس. تو اب وہ پھر کون کس کو پوچھتا ہے, تو کوئی ایسا ہو نا کہ اس کو ان کو مدنی رسیوں سے باندھا بھی جائے نا. ہاں بھائی کب تک بانٹو گے؟ آپ ایسا کرو مکتبۃ المدینہ پر پیسے جمع کرا کے ان سے رسید لے دو, ہے نا, یہ جلدی جلدی تاکہ پھر وہ نفس ہے نا وہ پھر آپ کو بھی ورگلائے گا, لالچ دلائے گا کہ یار 12 والوں کو جمع کرانے کی شاید ضرورت نہ پڑے, لیکن بڑی رقم والے کم از کم ان سے مشورہ کر لیں. اور ان کو یہ بھی اگر آپ چاہیں تو اجازت دے سکیں گے کہ ٹھیک ہے اگر یہ رسالہ ہی ضروری نہیں ہے, اس رقم میں آپ چاہیں تو اور رسالے اور وی سی ڈیز جو بھی مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات اور مصنوعات یعنی وی سی ڈی کیسے جو بھی نیکی کے دعوت عام کرنے کے اپنے چیزیں ہیں, یہ سب لنگر رسائل میں آپ کو اجازت دے دیں, یہ بھی صورت ہو سکتی ہے. جیسا آپ چاہیں گے, آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. آپ چاہیں گے یہی رسالے بٹے ہیں تو یہی انشاءاللہ بٹیں گے, مکس بٹے ہیں تو مکس بٹیں گے, وی سی ڈی بھی ساتھ میں ڈال دو تو یہ بھی ڈال دی جائے گی, آڈیو کیسٹ ڈال دو تو یہ بھی ڈال دی جائے گی, جیسا آپ فرمائیں گے وہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مگر یہ آپ کو وہاں وضاحت کر کے لکھوانا پڑے گا کہ ہم یہ بٹوانا چاہتے ہیں, یا ہم یعنی کہ جو آپ چاہو وہ بانٹ دو, وہ ان کو بتا دیں آپ مکتبے پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے, میں محمد شکیل اتاری ملتان سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے باقا کی بارگاہ میں کہ ہم سونے کا کاروبار کرتے ہیں اور اس میں جو ملاوٹ وغیرہ ہوتی ہے ہم اس کی جائز صورت وہ بتا دیں. جائز صورت یہ ہے کہ جتنی ملاوٹ ہے اتنی گاہک کو بتا دیا کریں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12000 رسالے والے نے 21 رمضان تک کا کہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. بابا جان اس کے اندر اپنے مرحومین کے سارے ثواب کے لیے بھی نام وغیرہ ڈلوا کے تقسیم کروا سکتے ہیں, اور کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں, چاہیں تو مرحومین کے نام اپنا ایڈریس وغیرہ بھی آپ چاہیں تو اس میں ڈلوا سکتے ہیں. مکتبۃ المدینہ سے یہ بھی ترکیب بنا سکتے ہیں, تو پرچہ لگا دیں گے آپ کو چھاپ کر, اس میں رسالے میں چھاپ کر لگاتے ہیں, کتابوں میں تو لگاتے ہیں. اچھا ہاں, تو وہ لگا دیں گے انشاءاللہ. یہ مکتبہ انشاءاللہ آپ اس کو دیں گے نا تو, لیکن آج کل مکتبہ یل مصروف ہوتا ہے, رمضان سیزن ہے نا کتابیں چھاپنے کا, تو سیرات الجنان پر بھی تن توڑ اور من توڑ اور جان توڑ اور دل توڑ کوشش ہو رہی ہے. دل توڑ یوں کہ بہت یعنی کہ مشکل ہو گیا, وہ روزہ رکھ کر بےچارے علمیہ والے بھی سارے کہ وہ روزہ رکھ کر کام کی اسپیڈ میں فرق آ جاتا ہے, بےچارے لگے ہوئے بہت, یعنی کہ اللہ کرے بس وہ رمضان شریف میں ہمارے حق میں بہتر ہو, سیرات الجنان کی زیارت ہو جائے. ہمیں بےچارے کہے تو رہے ہیں کہ ہم کوشش کر کے ہم لائیں گے اس کو چھاپ انشاءاللہ انشاءاللہ. اب یہ کہ جلدی جلدی میں بس خطرہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی غلطیاں نہ رہ جائیں کہ ہم آزمائش میں آ جائیں, یہ بڑے غلطیں نہ رہ جائیں, خواہش غلطی ہو گئی تو مشکل ہو جائے گا. اللہ کریم بے شک 2700 کی نیت کر لی بابا 2600 والے نے, الحمدللہ مبارک ہو. اور یہ ہمارے فاروق مدنی انہوں نے جھنگ سے انہوں نے بھی 2600 رسالے کی نیت کر لی ماشاء اللہ. تو چندہ نہیں کرنا ہے اس کے لیے, پلے سے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں, چندہ اپنے کو کرنا ہے مدنی عطیات دعوت اسلامی کے لیے. ورنہ وہ رسالوں میں دے دے گا اور بولے گا میں نے تو دے دیا آپ کو, تو وہ ادھر سے کٹوتی نہیں ہونی چاہیے, ادھر تو بڑھوتی کی بات کرو. رسالے تو اپنا ضمناً مطلب سائڈ بزنس ہے, یہ اصلی بزنس اپنے آج کل تو وہ بس یہ جامعات کیسے چلانے, مدارس کیسے چلانے, مدنی چینل کیسے چلانے, اس کے لیے رقم جمع کرنے کا یہ سیزن ہے. کئی مسجدیں اپنے کو بنانی ہوتی ہیں, اس دیر بس وہ مدنی عطیات پر توجہ فرمائیں اور یہ پلے سے دے سکتے تو دیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو مدنی چینل پر مدنی عطیات کے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھی دکھائے جا رہے ہیں. ابھی بھی آپ اکاؤنٹ نمبر دیکھ رہے ہیں, ایم سی بی اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی اکاؤنٹ نمبر 03888415310002 بینک برانچ کلوتھ مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان برانچ کو 00063. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اکاؤنٹ نمبر پورا لکھا کریں, یہ انشاءاللہ ذمہ دار بھی آپ کو اس میں رہنمائی کر سکتے ہیں. اکاؤنٹ نمبر پورا لکھا کریں کیونکہ اس میں اسی بینک کے اندر پھر وہ رقم پہنچتی ہے. بعض اوقات اکاؤنٹ نمبر اگر سیملر ہو تو پرابلم ہو جاتی ہے, ملتا جلتا ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بابا ایک اسلام بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر نیند کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو اسے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا, غسل فرض ہو جائے گا وہ اس کو کرنا ہے. اور کی ہو جائے تو کہ ہو جائے, کہ اگر خود بخود ہو جاتی ہے تو بھلے نہ کتنی بھی ہو اس سے روزہ نہیں جاتا. اگر قصدن کہ کی نا, جیسے کہ بعض لوگ ہاتھ ڈال کے کہ کرتے ہیں, تو قصدن کہ کی اور منہ بھر آئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا, جبکہ اس میں غذا یا پانی یا سفرا پیلا پانی آتا ہے یہ نکلا. اگر بلغم نکلا منہ بھر تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا, نہ یہ ناپاک. تو جو منہ بھر کے ہوتی ہے وہ ناپاک بھی ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی نبی پر ہم نے وہ اونچی آواز میں صلی اللہ تعالی علی محمد پڑھنے کی نیت کی تھی. یہ بیچارہ بھی ہے نا کہ روزہ آپ کو پتا ہے لوگ سو جاتے ہیں, ان کی اتنی تو آپ کے ساتھ مہربانی نہیں, آپ پر احسان نہیں آپ پر کہ جاگ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں. جزاکم اللہ. اللہ بار بار کھینچتے رہو گے تو پھر بولے گا اپنے سوتے بھلے تنگ کرتے تھے یہ سو لیے ان کا کیا بگاڑ لیا ہوتے سائیں گے سوئے پڑے اپنے بھی کل سو جائیں گے. یہ بےچارے جو کو تھوڑا وقت دیتے ہم پر احسان کرتے وہ بھی بند کر دیں گے. نیت تو یاد دلانے میں بھارت نہیں نہ ہو صلی اللہ تعالی علی محمد. دل بھی جاگ رہا ہے بھائی ان کا لگتا ہے. واہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کے خلاف جنگ نقیبت کریں گے نقیبت سنیں گے محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ سر پر زلفیں انشاءاللہ سر پہ امامہ انشاءاللہ سبحان اللہ رخ پر داڑھی بچی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. جاری رہے گی جاری رہے گی جاری رہے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان محمد منیر افطاری چچاوری سے عرض کر رہا ہوں. میرے باپا جان مدینہ پاک کی حاضری کے لیے دل بڑا تڑپتا ہے. جب بھی مدینہ پاک کا خیال آتا ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے. برائے مدینہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب ہو جائے. اور دعا بھی فرما دیجئے کہ زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام میں ورحمۃ اللہ پر ختم کرنے کے بجائے وبرکاتہ کی بھی عادت ڈالی ہے تو دس نیکیاں مزید بڑھ جائیں گی. مدینے کی بے قراری آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ آپ کی بے قراری ضرور آپ کو مدینے پہنچا دے گی. غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے مدینے میں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں. سبحان حرم ہے اسے ساحت ہر دو عالم جو دل ہو چکا ہے شکار شکار مدینہ. اللہ تعالی باادب حاضری مدینے پاک کی آپ کو بھی مجھے بھی اور ہمارے ان حاضرین کو بھی مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سب کو نصیب فرمائے. درود شریف کی کثرت کرتے رہیے. انشاءاللہ آپ ایک نہ ایک دن ضرور مدینہ پاک کی فضاؤں میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ایک بات آپ نے نوٹ کی, ابھی اس وقت آپ کو جو سوالات آ رہے ہیں ان میں سلام کرنے کا اسلام بھائی تھوڑی دیر رک رہے ہیں, الحمدللہ وقفہ دے رہے ہیں جواب کا. جی ہاں, اس سے لگتا ہے کہ یار سن رہے ہیں مدنی چینل ماشاء اللہ الحمدللہ. ہاں یہ جو بھی وہ پیغام نوٹ کروائے نا ٹیلی فون پر ان سے درخواست ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد کچھ وقفہ رک جائیں, کچھ دیر رک جائے تاکہ ہم جواب دے سکیں, تاکہ آپ کا سوال بھی پورا سمجھ میں آئے اور سوال ٹھیر ٹھیر کر صاف لفظوں میں کیا جائے. اسپیڈ سے جو بات لوگ کرتے ہیں تو پھر بات پوری سمجھ آتی نہیں ہے, اسپیڈ کم ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم دو بھائی ہیں اور ہم دونوں کی الیکٹرانکس کی دکانیں ہیں, جن میں ہر ایک دکان میں سے کم از کم 8-10 لاکھ کا مال ہر وقت رہتا ہے. ان دکانوں میں سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس سے ہم گھر کا خرچ بھی چلاتے ہیں, اس سے منافع جو ہے حاصل ہوتا ہے اس سے ہم اپنی دکانوں کا مال بھی بڑھاتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ دو مکان ہیں جو کہ کرائے پر دیے ہوئے ہیں, جس کا کرایہ ہمیں ماہانہ ملتا ہے. ہمارے پاس اتنی رقم سال بھر جمع نہیں ہوتی کہ جس پر زکات فرض ہو جائے. کیا ہماری دونوں دکانوں پہ یا ہمارے پاس جو مکان ہے اس پر زکات بنتی ہے؟ اگر بنتی ہے تو ہم نے تو 5-6 سال میں کوئی زکات نہیں دی, اب کیا حکم ہے؟ اور یہ بھی نوٹ کروا دوں کہ ہماری دکانیں کیش اور انسٹالمنٹ کی ہیں, جن میں سے ہم نے کچھ کمپنیوں کی پیمنٹ دینی بھی ہوتی ہے اور باہر سے ہم نے ریکوری بھی کرنی ہوتی ہے. دیکھیے جو مال تجارت ہے نا یہ مال نامی ہوتا ہے, تو اس کی صرف آمدنی پر زکات نہیں ہے, خود اس مال تجارت پر جبکہ وہ حوائج اصلیہ سے زائد ہے تو اس مال تجارت پر بھی زکات فرض ہے. اب جو آپ نے مکان یا دکان کرائے پر دیے ہوئے ہیں تو ان مکان اور دکان پراپرٹی پر نہیں ہے زکات. اب جو کرایہ آ رہا ہے اس کو زکات کے مال میں آپ نے شامل کرنا ہے. تو اس طرح اگر آپ کو یہ غلط فہمی تھی کہ صرف جو بچت ہے اس پر ہی زکات ہوگی اور مال تجارت پر زکات نہیں ہوگی, اس وجہ سے آپ زکات نہیں دے رہے, یعنی یہ اب آپ کو میں نے نسخہ عرض کر دیا ہے, اس کے مطابق آپ غور کر لیں. اگر آپ پر زکات فرض تھی تو چاہے پانچ چھ سال ہوئے چاہے پچاس سال ہوئے, وہ سب کی گنتی کر کے آپ کو زکات کا حساب لگا کر زکات دینی ہوگی. اور یہ لا علمی کی وجہ سے جو تاخیر ہوئی, تاخیر کی بھی توبہ تو کرنی ہوگی کہ مسائل سیکھے کیوں نہیں. ایک دن کی تاخیر بھی بلا عذر جائز نہیں ہے. زکات جب پورا ہو گیا ٹائم تو زکات دے دیجیے. اس لیے وہ ایڈوانس میں زکات دیتا رہے یہ زیادہ احتیاط کے قریب ہے. اگر تاریخ پوری ہو گئی پھر تو زکات دینا پڑے گا, یہ نہیں کہ اب زکات کی تاریخ آ گئی اور اب زکات اکٹھے رکھ لی اور تھوڑی تھوڑی بانٹ رہا ہے تو گناہگار ہوگا. تاریخ اوور تاریخ ہو گئی نا, زکات تاریخ آنے سے پہلے اگر نہیں دی تو اس تاریخ کو تو دے ہی دے. یعنی اگر یکم شعبان کو مثلا آپ کا آپ کی زکات آپ صاحب نصاب ہوئے تھے تو اب آئندہ سال تیس رجب نے رجب کا جو بھی آخری دن ہوگا, وہ تیس رجب ہو یا انتیس رجب ہو, جو بھی آخری دن ہوگا اس میں آپ کا سال پورا ہو جائے گا. تو رمضان کا انتظار کریں گے, رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا. تو اب رمضان میں ثواب زیادہ نہیں ملے گا بلکہ اس تاخیر کا گناہ ملے گا آپ کو. یہ کہ جو مستحب کسی سنت موقع یا کسی واجب کے ترک کا سبب بنتا ہو تو اب وہ مستحب نہیں رہتا بلکہ وہ تو گناہ ہو جاتا ہے, مذموم ہو جاتا ہے اس کی حیثیت کے حساب سے. کہ اگر واجب کا ترک کرتا ہے تو گناہ ہو جاتا ہے, مستحب رہتا ہے نہیں, اس کو مستحب کہیں گے بھی نہیں. تو اب رمضان کی فضیلت اس کو ملنی کہاں سے ہے کہ جبکہ اس پر زکات رجب میں فرض ہو رہی ہے. تو تاخیر اب اس کو جائز ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. وہ اپنے میں سوچ ہی رہا تھا, یہ ماشاءاللہ بڑی اچھی رہنمائی کی ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی, کہ اس طرح کے جو پیچیدہ سوالات ہوتے ہیں نا کہ اس میں مختلف اس کی صورتیں ہوتی ہیں سوال میں, تو اس کا اول تو سوال یاد رکھنا وہ ٹیلی فون کے ذریعے مشکل ہوتا ہے اور ہاتھوں جواب میں بھی اس میں غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا ہے. تو اس طرح کا سوال جو ہے نا, جیسے ان سائل محترم کو بھی چاہیے کہ سوال اپنا جو پوچھا ہے نا اسی کو لکھ کر دار الافتاء اہل سنت بھیج دے. دار الافتاء کے اس طرح بھائیوں سے بھی ٹیلی فون پر نہ پوچھے بلکہ لکھ کر بھیج دے تاکہ وہ تسلی سے لکھ کر ان کو جواب دے دیں. جزاک اللہ. اس سوال میں کافی بابا کمزوری بھی محسوس ہوئی. دوسرا یہ کہ اس طرح مدنی چینل پر سوال کرنے سے اب ان کا تو میں نے ہم نے نام اور اتا پتا سب کاٹ دیا. اب ہم دو بھائی ہیں, ہماری دکان میں اتنے اتنے لاکھ روپے کا مال پڑا رہتا ہے, تو مدنی چینل پر یہ گویا کا دعوت دے رہے ہیں آ بیل مجھے مار آ کہ ہمارا یہ اتا ہے, یہ پتا ہے, یہ ہمارا نام ہے اور ہم دو بھائی ہیں اور ہماری دکان میں اتنے لاکھوں روپے کا مال پڑا رہتا ہے. ڈاکو کے لیے اٹریکشن ہو سکتا ہے. پانچ سال تک ہم نے زکات نہیں دی, اس کا اظہار بھی یہ کر رہے ہیں. تو چونکہ خاص دار الافتاء میں جا کر کسی ایک فرد واحد سے مفتی سے پوچھنا نہیں ہے, مدنی چینل پر ہزاروں لاکھوں لوگ ممکن ہے سنتے ہوں, تو بارہا یہ عرض کی گئی ہے کہ سوال میں اس طرح کے سوالات ہوں تو کچھ حکمت عملی کے ساتھ اگر سوال کریں تو زیادہ مفید ہے. زید بکر میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ زید اور بکر دو بھائی ہیں جی اور یہ ان کی صورت ہے. کل آپ نے رہنمائی کی تھی اس طرف کہ اس طرح فلاں یوں کرے تو کیسا, فلاں یوں کرے تو کیسا. میں نے یوں کیا یہ نہ کہا جائے, بلکہ جو بعضوں کا سوالات دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا جھوٹ بھی بولتے ہیں, یہ بھی کبھی کبھی میں نے محسوس کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ خود اس کے ساتھ یہ پیش نہیں آیا اور اپنے پر خامہ کا اوڑھ رہا ہے, تو اس لیے احتیاط مناسب ہے. تو پرانی کتابوں میں طریقے یہی دیکھے زید بکر عمر ولید خالد اس طرح فرضی ناموں کے ساتھ سوالات ہوتے ہیں، کافی سوالات فرضی ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں. کسی نے دعا کے لیے ایک سوال ریکارڈ کرایا بابا، وہ چلا کر پھر ہم سمیٹیں. نہیں اب تو سمیٹ لو بدل کے، کیونکہ وہ 5:30 بجے آج جمعہ رات ہے نا. انشاءاللہ اجتماع میں شریک ہونے والے آنا شروع ہو گئے ایسا لگ رہا ہے مجھے، کچھ تعداد آج بڑی بھی معلوم ہو رہی ہے. ان کا مختصر سوال بابا سن، خالی دعا کے لیے انہوں نے کہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام بابا جان، میری آنکھوں کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، میرے 3 آپریشن ہو چکے ہیں. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، نظر کافی کمزور ہوتی جا رہی ہے. آپ سے دعا کے لیے عرض ہے کہ آپ اپنی دعا میں مجھے شامل رکھیں. السلام علیکم. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، نور مصطفیٰ کے صدقے آپ کو ایسی آنکھیں دے کہ آپ خوب گنبد خضرا کا نظارہ کریں، کعبہ شریف کی زیارت کریں، اور فلموں اور ڈراموں کی طرف اور گناہ بھری چیزوں کی طرف اللہ کرے آپ کی نظر کبھی بھی نہ اٹھے، ہم سب کی بھی. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. بابا عصر کی اذان کا وقت، ٹائم وار ہے بابا جی، 8:05 ٹائم ہو گیا تقریباً. آج 5:08 اور کچھ سیکنڈ پر ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اگر نہیں بھی ہوا تھا کچھ سیکنڈ پہلے تو ابھی ہو گیا ہے شاید، ہو گیا نا ٹائم، ہو گیا. تو اگر کچھ سیکنڈ پہلے میں نے اعلان کیا تو اس اعلان سے رجوع کر لیتا ہوں. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے حطام.